Produkcja. Co dzień myślę o tobie, nic dziwnego w tym nie ma. Płacę dość słoną cenę za te wszystkie wspomnienia. Trudno ich nie doceniać, teraz daję ci słowo. Wciąż pamiętam jak to jest, kiedy ty byłaś obok. Dziś już nie jest tak błogo, jakby ktoś rzucił klątwę na to wszystko. Już patrzę pod nieco innym kątem. Rozmawiałem dziś z tobą, byłaś w fatalnej formie. Choć nas nie ma, to nigdy nie porzucę tych wspomnień. Widzę jak stoisz w oknie, mi brakuje oddechu. I nie jestem już adresatem twoich uśmiechu. Ta muzyka znów płacze, ja nie dostrzegam celu. Te wspomnienia wirują niczym strzępki papieru. To mnie w środku morduje, chwilę spędzam przed lustrem. Piję drinka i czuję, że i tak dziś nie usnę. Znów się o coś rozbijam, w duszy robi się zimno. Dobrze wiemy oboje, że tak być nie powinno. Patrzę na fotografie, to mnie wciąga jak opium. Duszą chwilę, nie mogę od nich oderwać wzroku. W pojedynkę na miasto, znów wychodzę bez celu. Nie jest fajnie, gdy idę tak po prostu samemu. Te wspomnienia mordują, patrzę znów na zegarek. Cały czas się uginam, bracie, pod ich ciężarem. Parę drinków wypijam, chcę czym innym się zająć. Ale one są tutaj, co chwilę wracają. Te wspomnienia mordują, patrzę znów na zegarek. Cały czas się uginam, bracie, pod ich ciężarem. Parę drinków wypijam, chcę czym innym się zająć. Ale one są tutaj, co chwilę wracają. Siedzę w tym mieszkaniu, myślę o tym jak było. Pytam czemu to wszystko się tak szybko zużyło. Czy to miłość w ogóle, skoro zgasł już ten płomyk? Cały ból w tym momencie nie jest mi oszczędzony. Ciągle myślę o zmianach, pragnę lepiej się poczuć. Ale budzę pijany w aucie gdzieś na poboczu. Patrzę w niebo i pytam, gdy ten obraz się ściemnił. Czy tą pustkę po tobie da się w ogóle wypełnić? Wiem, że nie jesteś sama, chcę byś była szczęśliwa. Chociaż gasnę i czuję jakbym nie miał paliwa. Nic mi nie pozostaje, idę z wódką się zjednać. Powiedz mi, gdzie ty jesteś, kiedy jesteś potrzebna? Kiedy jesteś potrzebna? Myślę o twoich dłoniach, do tej pustki i ciszy nie mogę się przekonać. Rana cały czas krwawi, pewnie znów mi się przyśnisz. Teraz piję, bez względu na to, co o tym myślisz. Dłonią uderzam w stolik, szklanka spada na ziemię. Chcę zadzwonić, lecz dobrze wiem, że nie powinienem. Ta nadzieja umiera, kiedyś byłaś mi bliska. Teraz wątpię, bym mógł cię kiedykolwiek odzyskać. Te wspomnienia mordują, patrzę znów na zegarek. Cały czas się uginam, bracie, pod ich ciężarem. Parę drinków wypijam, chcę czym innym się zająć. Ale one są tutaj, co chwilę wracają. Te wspomnienia mordują, patrzę znów na zegarek. Cały czas się uginam, bracie, pod ich ciężarem. Parę drinków wypijam, chcę czym innym się zająć. Ale one są tutaj, co chwilę wracają. I co chwilę wracają.